كون كي هو مين نو يو بركه مسافر او يو تعداد كسان نور مثلا يا زندانيان شو اللي يدام شو بس تا حزبو او كارمل هم دوام نمبر سره په حزب کې او کله هم اول نمبر سره یعنی دوی ولی ونه شکره چې دا د مملکت چارې سمې کړي او بالاخره دغسې ګډوډۍ ترې را جوړې شي لکه دا نن چې موږ او تاسو پرې اخته یو. یعنې پوځونه موږ سره و، مشاورین موږ سره و، یعنی یو بلاک بسته راغی افغانستان ته، ګوند سره ودرید. نو ګوند په دې وخت کې بیا ولې ونه شو کړی چې دغه مشکلات چې مخکې موږ ورته اشاره وکړه چې دغه مشکلات مخه ونیسي؟ ستاسو د نظر یعنی دلایل څه دي سب دی؟ حاجی صاحب ډیره مننه چې تاسې په خپل دې نشراتي مرکز کې دوستانو ته بلنه ورکړې تر څو د ثور د اوښتون یا د نظامي پاڅون یا د انقلاب په هکله کوم نامنکشف بودونه چې تر اوسه پورې موجود دي هغه معلوم شي. خو ستاسې د سوال د ځواب نه مخکې زه یوه خبره عرض کول غواړم، هغه دا چې تاسې د دې نشست یا د غونډې په سریزه کې دا مهرباني وکړه چې دغه رابرل شوي کسان وزیری صاحب، ببرک شینواری او زه د افغانستان دپاره او د په افغانستان کې د یو داسې سولې چې په هغه کې ټول خلک ګډون لري دوی فعالیت کوي. خو زه د یوې خبرې تذکر کوم، هغه دا چې لکه چې زه څنګه اطلاع لرم او ګورم د سر په سترګو په پېښور کې ځینې اشخاص ټولنې جوړې کړي یا په پخواني نومونو یا په اوسني نومونو، او دا په رښتیا د افغانستان د آینده لپاره دوی کوښښونه کوي چې سوله راشي او داسې یو حکومت هلته جوړ شي چې ټول خلکو ته د منلو وړ وي. زه دا خبره کوم چې زه په دغه ټولنو کې من حیث یو فرد او شریک نه یم، لیکن زما کوم پخوانی کیریر چې یا هغه تاسې له نظره پټ نه دی او د هغه زه انکار نه کوم. لکه یو تعداد کسانو چې پخوا په هغه دولتونو کې ډیر عالي مقامونه اخیستي وو او اوس کله چې د ګوند خبره شي نو داسې خاندي په خپل ځان چې ګویا ما پرچمی بودم لکه سلطان علي کشمن. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په ملتونو کې هزارګان داسې پرسنټیج په لحاظ د 3% نه زیات نه دي، دی 15% به حساب کړو. آیا زمونږ په دغه نورو ملتونو چې اکثریت وو لکه پښتنو، تاجکو او دغه نورو کې داسې څوک نه وو چې هغه د صدارت مقام ته رسېدلی؟ نه، دا خبره داسې نه وه. هغه د ګوند غړی و، هغه ګوند یې مقام ته رسولی و او اوس پرې ریشخند وهي. نو دا خبره هغه ماته د منلو وړ نه ده. اوس دغه خبره چې زه د چا سره دلته داسې مستقیمه رابطه نه لرم، لیکن یوه خبره چې زه د یو افغان په صفت د یو افغان په صفت زه د خپل د وطن حالات څارم او زه په خپل ځم کوم نظریات چې له ما سره ځي، لکه تاسو ته معلوم دی په اخبارونو کې کله کله لیکنې کوم، دا زړه مې چې ډېر پړسېږي نو لیکم او په ډېر احتیاطي لیکم. ولې دغه سړی چې د خپل کور نه بې کوره شي نو واک هم لاړ شي، سړیتوب هم لاړ شي، تعقل هم لاړ شي او هر شی د منځ لاړ شي. نو راځو ستاسې د سوال ځواب ته. خدای وکړي چې زه په دې کې زه یو ټکی وایم چې که ته په دې شوراګانو کې نه یې، تاسې معرف ته، تاسې د خلکو بچیانو ته ښوونځی لرئ، کار کوئ او دا خپله په دغه وخت کې ډېر غټ خدمت دی. چای سړی شوی دی لوی چای او زم خبره نشم کولی چې ما رسې مو خود راډیو ته دي نو تل کې ما خاطر چای مونږ نشم چای به چای نشم چای به خسه به تاسو خپل اجي صاحب زما په نظر او لکه چې دا لیکنه تروسه دا خودلې د ثور د پیخي په متعلق په زرګونه کتابونه ولیکل شو داخليان ولیکل خارجيان ولیکل عيني شاهدان ولیکل د هغه جملې نه تاسو خپل دی عيني شاهد پتوګه چې د هغه وخت د حکومت پالیسی چې وکنه تاسو راتلو تاسو بنشره ولا تاسو د نظر هیڅ پټ نه دی پاتې تر هغه وخت پورې تاسو یو عيني شاهد وي د دې قضیه لکه چې شینوري صاحب خبره ته اشاره وکړه زه د دې د خبرو سره د سي تر ډیر حدا موافق یم لیکن ملاحظات په لرم او هغه دا چې په کومه ورځ چې دا د ووم د ثور باندې دا په استرا د کابل په ښار کې او په نورو ولایتونو کې دا ډزه ډوزه روانه یو تعداد د هغه وخت د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په دغه نظامی برخه کې خلقی مرګرو ته دا وضاحت او پرشبین ته پر اختیام دا وضاحت نه و علت یې همدغه و چې دوی وحدت نه درلود او یوازینی شی چې دوی د ماتې علت شو د دوی تر اخري لحظې پورې د وحدت مسله وه او دا ملاحظات ما هم شپږم د جدي نه وروسته اوس عرض کوم کنه یعنی مطلب عزت کې هغه کسان چې هغه فرزمال عزت په اعتماد نه درلود یا ګوښه شول یا زندان ته لاړ مثال پړاو یا مړه شول ګوند پاتې شي او ګوند سره د پخواني شوروي اتحاد هر اړخیزې مرستې پاتې شوې په دغسې حالت کې دوی ولې دغه ډوبه کښتۍ یا هغه دا روان حالات یې د سمخ طرف ته بیې نه وړل اوس راځم دې ځواب ته راځم که نه لکه چې تاسو ته معلومه ده د ثور په اوله ورځ د خلقانو د پرچمین ترمنځ اختلاف را روان په هغه پنځه کسیزه کمیټه کې چې د ترکی د کارمل د رفیع اسلم وطنجار او د قادر ترمنځ روان و کنه حفیظ الله امین په هغه وخت کې د دې کمیټې غړی نه و نه د مرکزي د سیاسي بیرو غړی و او نه منشي و نو هغه وخت کې داود خان ژوندی دی ډزبلوزه روانه ده تر دو بجو پورې چې پرچمیانو عملا موافقت خپل د دې حرکت سره نو اعلان کړی کارمل طرحې لرلې لکه چې د ډیګو کارډویز او سلی ګاریسن په کتاب کې راغلي د هغه فارسی ترجمه چې جابر ثابت کړی تهاجم حقایق پشت پرده او تهاجم شوروي بر افغانستان په هغه کې لیکلي دغه اسناد دي چې دا اوس راوتلي اوزي او دا ماته تر ډېر وخته پورې نامعلومه وه دا خبره نو کارمل طرحې لرلې هغه د طرحو نه یوه دعوه چې ترکی ته یې ویلي چې وروره زموږ ګوند ډېر ځوان دی څوارلس کلن دی دا لکه چې یو ماشوم چې بې وخته د موره وزیږي په مونږ دا لوبه تحمیل شوه راځئ زما طرحه دا ده چې په مونږ باندې عوام اعتماد نه کوي زموږ ګوند په ولس کې په بې دینو مشهور دی په ملحدانو مشهور دی په بې خدایانو باندې مشهور دی غیر دی دینه زموږ دغه ځوانان چې دي دا ګوندي غړي چې دي دا په سیاسي لحاظ هم پختګي نه لري او په اجتماعي لحاظ باندې هم پختګي نه لري راځئ د انقلاب د حزب دیموکراتیک خلق د ادرسه مه اعلانوئ داود خان مه وژنئ من تا وزیران ته لرې کوي یو انقلابي شورا جوړه کوي چې خپله داود خان دې پکې داود خان مه وژنئ په هغه باندې خلک راټولیږي هغه اوس خلک مني خلکو منلی دغه حالات هم دغسې دي چې موږ ته خصوصا غربي نړۍ د یوې خوا او په هغه وخت کې چې موږ داسې ادا کوله چې دا د سیمې ارتجاع او د عربو ارتجاع دا ټول سره یو لاسه شوي دا موږ ته موانع ایجادوي دا موږ ته تکلیف ایجادوي خو خیر چا یې خبره ونه منله اعلان شو په هر ترتیب نو اوس راځم اوس راځم خبرې یعنې حزب هم ورسره شي رهبر شي دا خواته کې د دې مشورې وي اوس را بالکل هغه کله چې خپل د کار تر راغې او تقریبا د نړۍ یو وخت ورسره ودرېد اوس خبره دلته کنه سي خبره دلته نو کله چې تحول د جدي راغی یا شپږم د جدي روسان راغله روسان لکه تاسو ته هم معلومه ده شینواري صاحب هم دا خبره وکړه چې ترکی د هرات د واقعې نه وروسته څو ځلې په ټلیفونونو کې تقاضاوې وکړې خپله مخفي او پټ سفر یې وکړ و چای خبره و نمنو ده چای خبره و نمنو ده نو حالت دغه سراغ چی د ګون په دننه کې د خپل د خلقیانو ترمنز د خلقیانو ترمنز اختلاف پیدا شو چې د طریق خلقو ته پیروان ته کنجکیان ویلي او د نور ځان ته سور خلقیان ویلي د امین پیروان نو دلته چې اختلافات منځ کې راغله ګون په یوازې دی چې هغه خپله داخلي مبارزه په هغه وخت کې مخکې بیولی لیکن په رقابتونو باندې واوښتل خبره داسې شوه چې دا خو د هغه اختلاف نه موجود و چې د خپله د خلقیانو ترمنځ د ملي او ډیموکراتیک انقلاب او د خلقي انقلاب تر عنوان لاندې دوی ترمنځ مخالفت راغی حالات دغسې شو چې په روسیه کې هم دغسې کسان وو بریژنیف په یوه لار روان و نور مرکز ارز اوس راځم که نه اوس شپږم د جدي نو اوس شپږم ډېر مشکلات امین سره وو امین لاړ لاړ بالکل اوس نو یو شمېر هغه کسان چې امین او ترکتنیزي وو هغوی پلچتي ته ولېږو خبره راده که نه اوس په دغه وخت کې اوس راځو اوس نو په دغه وخت کې تاسو ته معلوم ده چې درې نظامي وزیران اسلام وطنجار ګلابزوی او شیرجان مزدوریار دوی د شوروي د سفارت سره په تفاهم کې هلته ورسېدل او هلته لکه چې تاسو ته معلوم ده بدبختانه چې زمونږ په هیواد کې دغه ټولې پیښې په مونږ باندې د بهر نه تپل شوي زمونږ هغه دوستان زمونږ یا د ډېر اخلاص نه یا زمونږ د مجبوریت نه استفاده کړې چې روسانو هم دغه کار وک روسان د امین د مړ کېدو یا د شش جدي نه مخکې تقریبا دوه ویشت ورځې مخکې دوی افغانستان ته راداخل شوي وو راغلي وو نو دلته حالت دغسې راغی چې کارمل په هر عنوان چې افغانستان ته راورسېد فکر کوم سرحداتو کې به ووي نو هرڅه شو د هغې ویل چې ایران حالات خراب دی روسان د خطر د ویل چې مونږ قوت دلته راوستې په بعضې کاغذونو کې داسې راغلي چې دی د باګرام هوایي میدان کې وو پنځه لس ورځې مخکې د جدي د شپږم د واقعې نه راغلی وو خو خیر پر ترتیب نو کله چې کارمل راورسېد دلته خپله دغه تشتت او پراګندګي په ګوند کې چې موجود و د خلقیانو د پرچمیانو ترمنځ تر دغه وخته پورې د پرچمیانو کوم د سر سړي چې و که نه دوی په دغه رواني لحاظ باندې مریضان زجرې لیدلی و خارج کې دا تر څو دلته راغله نو دلته دا کشمکش په ګوند کې دننه روان و تر دغه وخته پورې په ګوند کې کشمکش په دې لحاظ و چې دولت پر نظامي لحاظ باندې اداره کېده د خلقیانو لخوا او کارمل یو ویجاړ او ران وطن کې راغی په سیاسي لحاظ نو دلته قدرت ټول مثلا قطعات د قلو اردوګانې فرقې سارندوی او دا ټول دغه سره وو د خلقیانو سره چې د روسانو خپله موجودیت دغه حزب ته د مشکلات نور هم لا زیات نو یعنې مثلا تر شپږم د جدي پورې زما د عیسایي د مخکې څلور لکه خلک مهاجر شوي وو په یو کال کې بیا تقریبا د دوه نیم درې لکو نه زیات خلک راغلل چې د روسانو نوم یې واخلي خبره بالکل صحیح په دې کار کې تاسو سره په دې خبره کې اتفاق کوم نو خو تاسې پوهېږئ چې زمونږ ټولنه یو خو ډېر وروسته پاتې ټولنه ده په ذهني لحاظ باندې او بله خبره دا ده چې مذهبي ټولنه ده مونږ مسلمانان یو لکه چې هغه وویل شینواري صاحب په خپلو خبرو کې چې د ګوند مؤسسه کانګره د ادم خان ځاځي تر سرپرستۍ لاندې دایر شو او د ملایسا کارګر په کور کې ملایسا کارګر مخکې دینه چې ګوند هغه وکړي اول دوه رکعته لمونځ وکړي بیا شروع وکړه بسم الله الرحمن الرحیم نو خبره چې کارمل چې راغی روسان ورسره راغله خلکو دا خبره ونه زانله زمونږ په وطن کې خلکو ته داسې ویل شوي د ډېر پخوانه لکه چې تاسو تاریخ په اوراقو معلوم دی نو چې عرض کوم نو چې دا زمونږ په وطن کې اوس هم دغسې یو اصطلاح وه مخکې د دې نه چې روسان د دویم ځل لپاره زمونږ وطن ته راشي روسانو دا اول ځل نه دی چې زمونږ په وطن باندې تعرض کړی یا واوښتل لیکن زمونږ په وطن کې داسې اصطلاح وه چې ډېر عوامو خلک وویلي چې والکه ولې دونه ورخطا یې څه په ملک کې خو روس او غجر نه دی راغلی نو بیا وروسته چې مونږ دا د ما چې اول ځل د غجر کلمه واورېده وروسته مکتبخانه شوم کتابخانه شوم او پوه شوم دا غجر نه و دا قاجاریان و دا د ایران قاجاریان نو دوی چې راغله دغې کلمې سره خلک د پخوانه هم داسې هغه حساسیت یې درلوده انګریزان دلته راغله لیکن چا انګریزان وشړل، زمونږ نیکونه او پلرونه وشړل، لیکن داسې خلکو ته اورول شوي او پوهل شوي چې د انګریزان هم جدي کتاب لري، آسماني کتاب لري، کتاب مني نکاح ورسره کیږي، لیکن دروست نه به ځان ساتي چې بې کتابه خلک دي. نو دا چې یو دم خلک فرار شو دې خواته، نو د کارمل یو مشکل نه و، د کارمل څو مشکلات څه آنی پیدا شي، یو په ګوند کې داخل، بل د مملکت اداره، بلکل د خلقیانو سره مشکلاتو، د کارمل نه وروسته بیا پیدا کیږي، دا خبرې به وروسته دي چې دا اختلافات خپل منځ کې د پارلمان تر منځ به پیدا کیږي، په ډله کې به ډلګۍ پیدا کیږي، بیا دا وروسته خبرې. بالکل سروري، بالکل هغه نه منل، ده به نه منل، لکه چې تاسې ویلي شي نورې صاحب ویلي. نو په یو د یو قول اردو د قمندان د ټاکلو لپاره سروري به لایده فرمان ورکوه او کارمل به لایده فرمان ورکوه، دا تاسو ته معلومه ده. تاسو اوس دلته سوال لاده یې کارمل په پوهې سره معتاد لمو، لکه څنګه چې دا تاسې د سلګارستانو د یو کور لوستې کتاب مثال ورکړه او موږ هم لیدلی وو، وزن په دغه حالت وه، یعنې هغه کسان چې هغوی په اصطلاح ډېر افراد کوو هغه د ثانې نه وتي د مثال په ډول. په دغه سې حالت کې یعنې د دې دا ځیرکي هوښیارتو او مثلا هماغه پالیسي چې د شپږم د جدې نه مخکې وای چې کدرونه کور کې کېنوئ، ټول شیان حزبي کوئ، عوامو سره څنګه سلوک وکوئ، منتا دا یو په دوه شو. بلکل دې خبر سره دا مثلا هدي اقل د پخوانه نرمشي وي، یعنې په دې معنا بلکل زر سره دا اتفاق کوم. دا پخوا به فرضاً خلقیانو په یو قري عملیات کوو، نو دې په وخت کې روسانو ورسره یو خبره ده، خبره ده، خبره ده، احساسات وخته پارېدلي وو، احساسات پارېدلي وو. نو خلکو داسې ویلي چې ورور د خلقیانو خو هغه هر څه چې وکړه که نه، خلکو ورته تظلم ویلې، ناروا ویلې، مثلا د فرمانونو که څه هم دا ته فرمانونه تاسې مطالعه کوي، دا د اسلام د اساساتو سره هېڅ مخالفت نه لري، لیکن اقتصادي ټکرونه یې منځته راوړل، یوه دا خبره. بل مثلا د پرچمیانو او د خلقیانو وحدت چې دلته تضاد موجود و، عناد موجود و، هېڅ په خلاینه د دوی تر منځ کې نه وه، او تر اخر لحظې پورې هم دا ونه شوه، هسې په ظاهر برای نام و لیکن په عمل کې هېڅ شی نه و. او دریم د روسانو راتګ، کار وخته شوی و، کار هېڅ شی پټ نه و پاتې، خلک عملا مسله شوي وو. یو ورز بل د دې ټول ازیر نه په اجازه کارمل راغی په اتحاد او په اتفاق د پخواني شوروي اتحاد، یعنې هغوی داسې فکر کوو چې دا سړی پېژندل شوی سړی دی، ناناروی سړی دی، حزب ډېر راټولېږي، خپل یو شمېر خلقیانو باید ورکړ درې څلور نفر چې تاسو اشاره وکړه، یعنې دغسې شخصیت څه وکړه؟ سوال نه خبره ده که نه، چې مخالفت خو هماغسې په ځای وو، په خلقیان یو خلقیان یوازې څلور کسه ورته بیعت کړی وو، په ده باندې، په کارمل باندې، د امام حسین پیښه چې په کوفه کې وشوه. آیا دوی د خلقیانو نه خپل انتقام وانخیست، لکه څنګه چې خلقیان دوی د سفارتخانو نه لرې کړی او د کولتا په جرم یو شمېر خبره دلته چې اصل دلته خبره بیا داسې وه که نه، خبره بیا داسې وه چې روسانو نه پرېښودل، اوس نو عملا روسان داخل شوي وو، او یو سړی د یو افغان تر څنګه د مشاور په نامه څنګ کې ناست و، مخکې نه ضعف دغلته دغه و په دغه دولتي لحاظ باندې، یعنې ابتکار روسانو په لاس، بلکل دغلته و چې ټولې خبرې به مخکې دینه چې یو عملي جامه به یې واغوسته، مخکې دینه مشاوره پرې کېده، افغانی کادرونو ته او افغانی ګوندیانو ته مخکې ارزو کوم کنه چې افغانی کادرونو په دغه وخت کې د پرچمیانو دو نیم زره کادرونه، ما سره به وزیر صاحب په دې خبره اتفاق وکړي، هغه پاخه کادرونه کوم چې په سیاسي لحاظ باندې پوه وو، د اوزو منشیانو کارونه یې کړي وو، هغوی مړه شوي وو، شهیدان شوي وو، د امین او د ډلې نه وو. په سترګو زه وایم لیکلي بیا درته درکړم، دا اوس لاس کسه چې د سلو کسه ورته نو دا هغه شوي وو، دا د منځه تللي وو، دته هم مشکلات وو، کادرونه نه وو، خلقیانو فرار وکړ، یو تعداد کسان وو، او چې هغه څه پاتې وو هغو عملا مخالفت کاوه، هغوی په خپل په دغې موضوع کې ولوېدل چې موږ څوک لرنې کې وېرېدل، او اخوا ته پرچمیانو سره طاقت نه وو په سیاسي لید باندې. روسانو غوښته چې افغانستان ته نجات ورکړي، په دې باندې راغلي صحیح، بله، موږ د پاکستان او عربو چینو دوی نه په اصطلاح وساتي په دې نامه راغله نو خبره خو اوس داسې و چې تاسو ته معلوم ده چې په سیمه کې که نه د دولت مخالف او د روسانو مخالف طاقتونه راټول شوي وو او عملاً پایګاوې جوړې کړې وې عملاً پایګاوې وې که نه د پاکستان او د ایران د خاورې نه نو منظم فعالیت شروع شوی د دولت په مقابل کې دولت په څو جبو کې د دښمنانو سره مخ په بیرونی ساحه کې په نظامي ساحه کې حتی د څو جبو نومونه به ووایئ مثلا په کومو جبو کې مثلا مشکلاتو سره مخ د هغه وخت د مجاهدینو چې هغه ورته اشار ویل دا یوه جبه بل په خپله د دولت په منځ کې د خلقیانو د پرچمیانو تر منځ په یوازې دوی چې دوی په خپل منځ کې ګوند په هغه وخت کې تصفیه شروع کړی وی که نه په رقابتونو باندې سره واوښتل او دا رقابتونه د دښمنیو سره حتی ورسېد درېیم په داخل کې نور مشکلات چې دغه حساسیتونه ایجاد شو د روسانو د راتګ سره دغه درې جبې و چې کارمل په هغه وخت کې ورسره لاس و ګریوان او هغه په یوازې صورت سره دا نه شو کولی تر څو چې ګوند په رښتیا د هغه سره ملاتړ نه وای کړی سانوال صاحب ستاسو توضیحاتو نه یوه دنیا مننه اوس به نو د ګران او مشر مېلمه وزیري صاحب حضور ته داسې ارزو کړو چې کله ډاکټر نجیب الله ملي روغه جوړه اعلان کړه او یو شمېر کسانو سره پې خبرې وکړې او روسان هم د افغانستان نه ووتل په دغه حالت کې بیا ولې دغه ګوند ونه شو کړی که څه هم نوم یې بدل او ډاکټر نجیب هم زیاتې هلې ځلې وکړي یعنې د ډاکټر نجیب هلې ځلې یا د وطن د ګوند هلو ځلو ولې نتیجه ورنه کړه ستاسو د نظر تاسو نه ډېره مننه چې نن ورځ به موږ داسې یوې موضوع دپاره راټول کړي یو چې د افغانستان د قضایو په مشخصو اړخونو باندې تر کومه ځایه چې ممکنه ده رڼا واچو. دلته د دوو ملګرو د افغانستان په مسله باندې خبرې وکړې، رڼا یې پرې واچوله. شنوري صاحب په تفصیل سره وغږېده، دغه څارنوال صاحب هم د افغانستان د مسالې څېړل له سر نه تر اخره مشکل کار دی، ځکه چې ډېرو اسنادو ته به په دې کې ضرورت وي چې موږ په هره مرحله باندې بحث وکړو بیا نتیجه ځینې راوباسو. ولې دا خبره هم په یاد کې ساتل پکار دي چې کله موږ د ملي روغې جوړې د سیاست په ناکامي باندې غږیږو نو د دې نه دا وړاندې ناکامي چې دا د زنځیر د کاړۍ غوندې د دې سره ارتباط لري. زما په پګر باندې خو موږ باید چې ډېرو اساسي شیانو ته توجه وکړو. افغانستان د مرکزي ایشیا زړه دی، په څلور لارې باندې واقع دی. د ټول تاریخ په اوږدو کې درویش جریانونه داسې تیر شوي دي چې دلته یې امپراتورۍ جوړې کړې دي او د دې ځای محلي خلک یې له منځه وړی دی، د هغوی حاکمیت یې سلب کړی دی، پیړۍ پیړۍ حکومت پرې کړی دی. بیا اتللي دي، نور راغلي دي، د دې مثالونه موجود دي چې د هونانو هیټیانو نه راونسي د سکندر نه بیا داسې قرار قرار راشي او مهم یې پکې د سکندر هجوم دی او بیا د عربو هجوم دی چې هم کلتور اخلي هم ژبه اخلي او بیا د هغې نه وروسته پیرنګۍ راغی، بیا چنګیز راغی، بیا د چنګیز نه وروسته پیرنګۍ راغی، بیا روسان راغی. اوس په دې کنګلي ملک باندې د هر طرف باد راغلی دی او مڼه یې خوځولې ده او یو نسل د منځه تللی دی کلتور هم. زه چې کله د افغانستان تاریخ ته ګورم ډېر وځورېږم. ما یوه ورځ یو تاریخ لوست، بل اشتار کابل ور روی دا تاریخی په فارسی ژبه لیکل شوی دی. نو ما چې د یو کتاب ولوست د بل ایسار د دیوالونو لاندې ما چې د وری وینو ډنډونه ولیدل، ما چې د هډوکو څلي ولیدل، نو په هغه وخت مې اوښکې توی شوې. دا یوازې دا کابل بل ایسار نه دی، بلکې په ټول افغانستان کې داسې تیږه نشته چې هلته د یو افغان هډوکي نه وي مات شوي. په وبخې سب د عیني قصه د بل ایسار تاسو وکړه، دا د انګریزانو په وخت کې یو ډله مجاهدین چې شهیدان شوي دي، دویمه ډله پرې راغلی، هغه دریمه ډله بیا په هغوی. زه خو ټول تاریخ نه یادوم، ما خو کلي خبره یاده کړه، وینې مې یاد کړې، د هډوکو څلي مې یاد کړ. داسې مثالونه خو ډېر دي. بابر راغلی دی په خوست کې، د خوستیانو نه د خوستیانو د سرونو نه څلی جوړ کړ، امیر عبدالرحمن خان د شنوارو د ککاریو نه څلی جوړ کړ. بیا دا خو امیر عبدالرحمن خان خو یو افغان و، لیکن دا نور چې راغلي دي، بابر څوک و، چنګیز څوک و، عرب څوک و، عرب چې چېرته لاړل د هغه ملک ژبه هم واخیسته، د هغه کلتور یې هم واخیست. په موږ په افغانانو باندې خدای دا فضل کړی و چې ابو مسلم خراسانی راکه پیدا شوی و، هغه د دغه سیلاب مخه ونیوه چې موږ ته ژبه او خپل کلچر یې وساتل، د اسلامي په افغاني کلچر کې معرفي کړ. زه به خپله خبره را لنډه کړم. د ایشیا په جنوب شرق کې، د ایشیا په جنوب شرق کې یوه جګړه د ویتنام په نوم باندې، امریکا پکې ګیر وه، د فرانسې نه په میراث ورته پاتې وه. نو د امریکې د خارجه وزارت یو وزیر و، جان فیسټر ډلس نومېده، هغه د ویتنام د ناکامیو نه د دې درس په اخیستنې سره چې د ایشیا جنگ باید ایشیایي شي، د ایشیا جنگ باید ایشیایي شي، خپل دکتورین تنظیم کړل. ځکه چې په ویتنام کې د امریکایانو هدیره جوړه شوه، هلته نه یوازې د دوی د انسانانو هدیره جوړه شوه، د دوی د هوایي قواو د اوسپنو هدیره هم جوړه شوه. ډېر ستر پوځي تخنیک هلته تباه شو، ډېر لوی انساني قوت پکې لاړ، هلته یې ماته وخوړه. د دغه ویتنام د انتقام د اخیستو دپاره د امریکا تینک ټینکس کلونه کلونه په سوچ کو چې داسې دکتورین تنظیم کړي چې دا انتقام واخلي. په 1900 کال کې د جیمی کارټر د حکومت په دوران کې د امریکې تینک ټینکس دا ډول نظریات راټول کړي او په هغې باندې سوچ وکړي. د دغه دکتورین تیرا څوکه دې ته متوجه وه چې موږ د روس نه د ویتنام انتقام څنګه واخلو او له کوم طرف نه پیچک ولګو. هغه غړه سایبریا ده، د روسانو په کول د روسانو جی ایچ کیو داسې نظریات تنظیم کړي وو چې که د سایبریا له لارې په روس باندې حمله وشي، نو دا امریکایی تعرض یا دا د ناټو تعرض بشپړ میاشتې دلته وځنډېږي. شمالي خوا دا منجمد دریاب و، شمالي قطب و، د هغې غاړې نه د قواو راتګ ممکن نه و. دې پلو ته یعنی لویدیز پلو ته خو د ورسا پکت و، د ناټو پکت و، د هغې په منځ کې یوه موازنه وه. دوی نه غوښتل چې په اروپا کې دا ډول جګړه وشي. اروپایانو دوه جنګونه تېر کړي وو، نو د دریم جنگ مخه یې بلې خوا ته اړوله. دا سوړ جنگ دریم جنگ و، سوړ جنگ دریم جنگ و چې په افغانستان کې آغاز شو. کله چې امریکې په 1900 کال کې د سفاری کلب په نوم باندې یا د اسلامي کلب په نوم باندې د یو نهاد ډبره کېښوه، په دغه نهاد کې دا هېوادونه شامل وو: فرانسه، امریکا او مصر، سودان، ایران، مراکش. وروسته پکې دا نور هېوادونه هم راغلل. دوی په اجنډا کې دا، دوی په پروګرام کې دا مسله شامله وه چې موږ له روس نه باید انتقام واخلو، د هغه سره باید معامله تصفیه کړو، د ویتنام انتقام ځینې واخلو. دا سننه هیکل د رضاشاه پلوی د کبنت د سکوت نه وروسته دا ایران دا مخصوص دفتر نه راوستو په خبرونو کې نشر شو. سفاری کلب هغه چا چې کتاب پې لیکلی دی هغه دا ویایي چې د امریکا تینک تینکس په نظریاتو کې دا مطلب موجود دی چې هو از د اینیمی آف اور اینیمی کمونیزم اسلام. بیا په همدې کتاب کې امریکن لو میریج ود اسلام، امریکا فلرټیشن ود اسلام. بیا د دې نه وروسته د اسلامي نړۍ ریکروټمنټ کېږي چې د روس په ضد باندې یو لوی قوت بسیج کی، یعنی آماده کی، مبلای دی کی، سنبھالی کی. خو د دې لپاره ډیره کمزوری دروازه افغانستان، د افغانستان دوی باید داخل شي. نو په 1915 کال کې بابر 15,000 کسان دلته وروزل، هغه مرکز سرپرایزنګ اپریشن سیل په نوم باندې یادېدو، د هغې په خدمت کې هلیکاپټر هم د دې اووه تنظیمونو مشران په دې کې وروزل شول، نور مجاهدین هم وروزل شول. د جون په 20 دا کسان افغانستان ته ننوتل، یو دیرش علاقه درې ولسوالۍ ووهلی په یوه ورځ نه، داسې د یوې هفتې په جریان حتی د ثور منطقه اخلال کړه. دیارلس سوه څلور پنځوسم کال د اسد په میاشت د سرطان له سرطان د شپږویشتم نه بیا د اسد تر دوهمې نېټې، ځکه چې د پکتیا عملیات دوی د سرطان په دوهمه د زیړوک ولسوالۍ. دا صحیح ده، زه په دې راځم. دغه عملیات چا تنظیم کړل؟ په دې کې ربانیو مسعود، ګلبدین حکمتیارو، یونس خالص، دا څلور تنظیمه پکې شامل وي. دا نور تنظیمونو موږ سره اسناد نشته چې شامل وي. دوی په ځینو ولسوالیو کې مرګونه وکړل، ځینې ولسوالیو کې وسله چور کړه، په ځینو ولسوالیو کې ناکام شول، گرفتار شول. مثلا د منګلو د ګبر په ولسوالۍ کې نوګای سیل اصغر یې بلفیل ونیول، ورسره 400 بمونه، شل ډزې ټوپک، دا جیتری چې ورته وایي، او زر میله وسله. او حتی په لغمان کې 300 ګیرې، دا شګې نوم له مانه ویر دی، په یوه شګه کې 300 ګیرې وي کا 3,000 ګیرې. زه ارکام غلط نه کوم، کوشش به وکړم چې صحیح ارکام مې راکړم، ځکه زه د دې مسؤلیت په غاړه اخلم. د لغمان ولایت سقوط وکړه، سر مامور ووژل شو، هغه نور وتښتېدل، ولی په کومه کړکۍ ځان خلاص کړ. په شلتنو شګل درا کې هم پېښه وشوه، بډي کوډ کې وشوه، سرخرود کې وشوه، ګوشتې سقوط وکړ، سرشهي سقوط وکړ، او سرخرود خو مې یاد کړ. او بر هغه ته لاړ شه بدخشان، کشم بدخشان درواز، کورخ د هرات، دغه نومونه چې ما واخیستل، د مثال په ډول مې واخیستل. دوی کې هر یو کې پنجشیر دارا ایساولو دو احمد شاه مسعود کتاب پہ لکھا ہے، دا قرمانا دا دے پاکستان کلب دے چشی دے پارا دے دے دے پارا چپا افغانستان کا وضع بے سے بات کی دے دور داود خان رژیم راو غرز بابر پہ زندان کے کلا چدائے دا ضیاء الحق پہ وقت کے بندیو نو پہ زندان کے دا دے پشتونخوا یو مشر تا خبر کڑے وا چې موږ نقشه درلوده چې کله داود خان د منځني ختیځ نه راوګرځي پاکستان ته راشي، نو چې کله د ده تیاره د ډورن خط نه تیریږي دلته موږ راوغورځو. او د دې نه وروسته په افغانستان کې بېثباتي ایجاد، بلکې بابر په خپله یوه مصاحبه کې آئی چې موږ غوښتل چې د کمونیزم مخه په آمو دریاب باندې ونیسو، نو دلته بېثباتي ایجاد کړو، یعنی فنډامنټالیزم په افغانستان کې مسلط. دغه څه چې موږ اوس پرې وغږېدو، د ملګرو نظریات ماته محترم دي، د ملګري هم محترم دي، زه دوی ته احترام لرم، مګر زما خپل هغه دا دی چې دا یوه لویه لوبه وه، څه ته چې د ګریټ ګیم ویل کېږي. او په دې لویه لوبه کې افغانان واخستل افغانان ټرین کړل افغانان استعمال کړل دا خو د جان پیټر فستر ډلس دکتورینو چې د ایشیا جنگ شي شي نو دلته د امریکا د پر نمائنده جن چې دوی پراکسی وار ورته وای افغانانو بازی کو سرته کې خو ازلانی کچیرته ډاکټر نجیب الله پسی وزیر دفاع شانه واسطه نه چک شوی او د دوی ترمنځ بیا ډاکټر نجیب الله لکه آصف شور جنرالانی وزیری نه وای بیا خپل جنرال دوستم و نبی عظیمی د ډاکټر نجیب پسی چک شوی نه وای ایا چې هغه د ډاکټر نجیب رژیم ته چې څلور سوه ډېر زره د لندن ټایمز په حساب وسله وال پوځونه درلودې دوه زره او اته سوه ټانکونه یې درلودې دغې کې خو هېڅ د مجاهدینو ګروپ ډاکټر نجیب ته سقوط نه دی زه په دې یو اړخ باندې غږېږم اوس په دې بل اړخ باندې راځم دا خو هغه د سفاري کلب د دې غاړې نه دے دے ټول عمل په نتیجه کې نقشه دا و چې روسان افغانستان ته راننوځي زما خپل نظر دا دی چې روسان چا راکش کړل کنه هغوی داسې ساده افغانستان ته راننوتل دا شوق یې نه درلود روسانو په افغانستان مطالعه نه لرله نه د افغانستان خلق دیموکراتیک ګوند د قدرت اخیستو ته امدګي لرله د یو انقلاب په خاطر لکه څنګه چې شنواری صاحب وایي دا یو ملیټری اپرایزنګ و یا دا یو وسلوال پاڅون و زموږ رهبرانو یو وړوکی پمپلیټ په افغانستان نه دی لیکلی چې د هغه طبقاتي پوزیشن د هغه سیاسي اجتماعي او کلتوري وضع تشریح کړې وي او موږ پرې پوه چې زموږ وضع دا ده نو بعدي اقدامات مو دا دي دا کار زموږ رهبرانو نه کړی د سور انقلاب په اغاز کې پکار ده و موږ د ګوند برنامه لرله چې د ملي دیموکراتیکې جبهې له لارې مو قدرت تصرف کړی و ټول قوتونه په دې کې شامل و لیکن څنګه چې موږ قدرت واخیست موږ د ګوند د مرام نه انحراف وکړو د سور د انقلاب د ناکامۍ علت په همدې کې ده د دې انقلاب نه مو انصراف وکړ ټول سیاسي قوتونه چې له موږ سره په یوه جبهه کې باید تللي وو وم وهل زندانونو ته مو نه ایستل مړه مو کړه بیا موږ چې کوم پروګرام ورکړو د ځمکې اصلاح د قبیلې په وطن کې چې د قبیلې د بره ځمکه د مقدسه غوا ده سړی پرې وژني یا ښځه ده یا ځمکه ده یا وسله ده په دې درې باندې د پښتنو په قبایلو کې خلک وژل کېږي په افغانانو کې موږ ځمکه ځینې واخیسته دا مو وویل چې پنځه جیره به درته پرېږدم دغه اصلاحات ډېر افراطي ډېر رډیکال ډېر غیر متناسب ډېر غیر منطقي و دغه اصلاحاتو زموږ طبیعي دوستان چې په دې انقلاب کې له موږ نه ملاتړ کولو چنانچې د ثور دغه آغاز یا د ثور د پاڅون آغاز په ډېر بېنظیره بې استقبال د خلکو لخوا په بېنظیره توګه استقبال شو مګر دغه ډول اصلاحات خلکو ته یو شک ورکړ هغه طبیعي دوستان زموږ چې موږ سره په سب کې ولاړ غرونو ته وخات بل اړخ کې خو دلته یو خبره په دې خبرو کې هغه شوه ویره شوه دا ده چې دا درسته ده چې د چپ اړخ قوتونه په کابل او افغانستان کې ایجاد شول مګر تاسو خو دا ویره کړله چې دلته خو یو اسلامي ورونو نوزت هم ډېر قوي نوزت سره راپورته کړی په داود خان باندې څوارې کودتا وکړه ما چې دا مخکې مثال وویلو دا له موږ سره پارالل ایجاد شوي وو د ورونو د تحریک په نوم باندې دا یا جنبش مسلمانان افغانستان یا جنبش جوانان افغانستان په نوم باندې دا جوانان مسلمان په نوم باندې دا جنبش موجود و دغه جنبش ولې لرلې دا جماعتونو ته لاړل دا خلکو ته لاړل دوی عملاً دلته داسې کردار ادا کړ چې په آینده کې یو عمل وکړي او دلته چونانچې بیا د اوس راځم زه بلې خوا ته روسان راغلل دې سړي هم خبره پرې وکړه زه به لنډ پرې وغږېږم روسان راغلل څه راوړې روسان چې راغلل نو په دې وخت کې د ثور انقلاب ته د ثور انقلاب بشپړتیایي پړاو وویل شو منع یې دا ده چې اول خو موږ سوسیالیزم جوړ کړی و اوس کمونیزم پوخ جوړو آیا د قبیلې په وطن کې دا درسته وه بل مسله دا ده چې څه د سور انقلاب کې او څه د نوي بشپړتیا پړاو کې باید لویه جرګه راغوښتل شوې وای. د افغانستان د خلکو ارادې ته موږ وکتل؟ نه، موږ نه یوازې د هغوی ارادې ته وکتل، بلکې موږ دې ته هم نه وکتل چې زموږ ترمنځ ځینې ملي ډیموکراتیک ګوندونه وو، هغه هم بندیخانو ته ولېږل. موږ یو ګوند جوړ کړ، یو نی ګوند لکه په ماسکو کې کمونیست ګوند، دا نمونه وه. موږ د هغه ځای نه د ماسکو نه هر څه کاپي کړل او روسانو مطالعه نه لرله، نه پې پوهېدل چې دا ټولنه څنګه اداره کړي. هغوی هغه خپلې د کمونیستي ټولنې طرحې راوړلې، دا ملګرو ته ورکړلې، دا په افغانستان کې موږ د تطبیق دپاره وړاندې کړې. ته فکر وکړه، د قبیلې په وطن کې درې زره د دوستۍ خونې جوړې شوې، د لینن انګلز عمر ساکسونه پکې وو او زموږ د رهبرانو عکسونه پکې وو. دا زموږ ملي کارمنان د احمدشاه بابا نوونه ستر نن ورځې دا چیرته وو؟ دا ټول اګنور شوه. دا ماته خو د دې ځای نه شروع کیږي چې کوم پروګرام موږ ورکه د افغانستان خلکو په دغه پروګرام په هنداره کې ځان نه لیده، نو بیا د هغې نه مخ واړولو او دلته دښمن تیار ناست ورته، هغوی د دې نه ریکروټمنټ شروع کړ، هغه یې شروع کړ، سربازګیري شروع کړله، د انقلاب په ضد باندې ودرېدل. چنانچه ما دعوا خو دا ده چې دا انقلاب دوی شروع کړی، موږ نه دی شروع کړی، خو زه په هغې ځکه نه غږېږم چې دلته وخت زیات نه شي. ډاکټر نجیب الله راغی، د ملي روغې جوړې پروګرام یې اعلان کړ. زه د دې پروګرام په کلیاتو او جزئیاتو باندې نه غږېږم، دا کافي ده چې د ملي روغې جوړې پروګرام یا سیاست کولی معنا دا وه چې موږ له ټولو هغه ایډیالوژیو، نظریاتو، پروګرامونو سره الوداع وکړو چې د افغانستان خلکو ته، سیاسي ګوندونو ته، مخالفینو ته د منلو وړ نه وي. موږ په دې کار شروع کړو، د ملي روغې جوړې سیاست له دې ځای نه منشا اخلي چې زموږ په تاریخ 1945 کال کې یا د 1950 کال کې زموږ د رهبرۍ لا سیاسي برو غړي نه تنه ماسکو ته لاړل، خو دا تک د دوی پټو په میډیا کې نه راغلل. ګرباچوف د دوی سره په مخامخ خبرو کې دا خبره وکړله چې موږ قوتونه باسو تاسو د مستقل دفاع دپاره آماده کې ونیسو. اوس شپږ میاشتې وخت یې ورکړ او چې دوی بیرته راوګرځېدل، نو فیلبور یوه جلسه جوړه شوه د خات په دفتر کې، په دا لوی سالون کې، په هغې کې کارمل صاحب په دې خبرو باندې وغږېد، لس خبرې وکړې چې هغې ته لسګونه تسیزونه وویل شوې، او دا لسګونه تسیزونه د ملي روغې جوړې هغه بنیاد و چې باید په هغه وخت کې شوی. مګر په دې باندې چا عمل نه وکړو. ډېر کوشش دا و چې روسي پوځونه په افغانستان کې پاتې شي او د ځینې کسانو حاکمیت دلته ممکن. زه خپله دا خبره ډېره په مسؤلیت کوم چې کارمل صاحب له ولی خان او اجمل سره په یو ملاقات کې چې زه هم ناست وم، دا وی چې ملي روغه جوړې سیاست خدا ده چې دا مخالفین راځي. موږ د ګلبدین سره تر یو چکر لاندې کېناستی شو، په داسې حال کې چې ملي روغه جوړې سیاست خو ټاګي نه وه. موږ دا وی چې ټول مخالفین دا وسله واله پوزیسیون چې هر څوک دي دا به راځي، موږ په شریکه داسې یو پروګرام ورکو، یو ملي پروګرام چې په افغانستان کې یو ملي دولت جوړ شي، د افغانستان وحدت تامین شي، سوله تامین شي، او د وطن د بیا رغونې لپاره اقدامات وشي، دا د افغانستان وتلي مهاجرین بیرته راشي، او دا تیر زخمونه چې دي په دې باندې ملهم کېښول شي. ملي روغې جوړې د سیاست هغه خلاصه دا وه. موږ دا سیاست په عمل کې پلی ټول هغه اقدامات مو ترسره کړل چې موږ پې پوهېدو چې په دې باندې زموږ مخالفین اعتراض ګوته شو. دا د ډاکټر نجیب الله وخت دی، هغه لسګونه تسیسونه ناکام شول، بیا نو ګوند سیاسي برو تصمیم ونیو چې رهبری کې تغییر راشي. نه نه نه، د ګرباچوف په وخت کې، هغه د مخکې د هغه خبره وه، بلا فیض جدید په نوم باندې، فیض جدید دا خبره ده چې زه کم زه ډېر په دې باندې یعنی هغه یم، بیا وروسته دا نشرم شو. مګر په دې شپږو میاشتو کې د لسګونو تسیسونو پته ورکه شوه دا پاس چرته ډاکټر نجیب را بیا ډاکټر نجیب د دې په نتیجه کې راغی چې شپږ میاشتې پوره کړې دي سیاسي برو تصمیم ونیو چې موږ باید چې نوي اقدامات وکړو. په نوي اقداماتو کې دا چې باید لویه جرګه راغوښتل شي، پارلمان باید تشکیل شي. مخکې لویه جرګه وه، دا دوهمه لویه جرګه ده. سیاسي لویه جرګه څه تصیباتي شکل یې درلود کوم هغه ونه کړ. دلته لویه جرګه راغوښتل شوه، د پارلمان د پاره لاره غوره کړه، د انتخاباتو د پاره سیاسي پلورالیزم یعنی د ګوندونو تعدد ته یې لاره غوره کړله، وسلوال پوزیسیون ته یې د مذاکراتو د پاره دعوت ورکړ، د ژینو توافقات هم د دې په نتیجه کې ترسره شول. ګوند دې ته آمادګي وښوه چې قدرت نه، د سیاسي قدرت له انحصار نه انصراف وکړي، بلکې په یو سیاسي ساختار کې د مخالفینو سره د قاضي حل ته لاړ شي. ډاکټر نجیب دا ټول اقدامات ترسره کړل چې په ټوله خبره باندې غږېدل زیات وخت نه شي، خو زه لنډ دم دومره یم چې دا د ملل متحد د پنځه فکریز پلان دې خبرې راوزېږولو چې باید قدرت په مسلمتامیزه توګه یو بېطرفه شورا تا منتقل شي، یو بېطرفه دولت، یو بېطرفه حکومت جوړ شي، وروستي بعدي اقدامات په بیا دا کې اساسي قانون به جوړ نجیب په وخت کې اساسي قانون هم جوړ شي. ځینې نور اقدامات هم وشول چې زه په تفصیل کې ځم، ستاسو وخت نشي. دا اقدامات وشول، خو چې کله د قدرت د انتقال مسله مسره شوه، په دې کې نه یوازې دا چې وسله والا پوزیسیون پاتې راغی، بلکې د دې بین المللي اړخ په دې قضیا کې دا پلان مطابق چې د ملي روغې جوړې سیاست خو په همدې ځای کې ګول کېږي. فوټبال